Radio Isanganiro ikikutangazia kutoka mjini Bujumbura. Ni wakati wa taarifa ya habari kwa katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Bunge Pierre Celestin Ndikumana anatupilia mbali yale anayeshutumiwa na msemaji wa Wizara ya Usalama na kusema kwamba mbunge huyo yuko anaandaa mauaji ya taasisi za serikali pakiwemo rais wa jamhuri. Chama cha Wanyafrodebu chachukua uamuzi wa kutoka katika muungano wa vyama vya upinzani Senared. Hiyo ni katika tangazo cha chama hicho ikitolewa Alhamis hii. Namo miezi tano, mashirika ya kibiashara 978 alifunguliwa. Hayo ni matamshi yake kiongozi mkuu wa kitengo api kinachohusika na kuboresha ujasiriamali Leonard Senhore. Kiongozi huyo anafahamisha kwamba shirika hizo ziliongezeka kwa sababu gharama iliyokuwa ikitolewa ilipunguzwa. Haya na mengine ni katika taarifa hii ya habari. Mko nami na miandaike Je François Akimana iko kwenye mtambo. Isanganiro. Kwa mara nyingine tena karibuni. Msemaji wa Wizara ya Usalama anamtuhumu mkuu wa kikundi la wabunge wa muungano Amizero ya Warundi kuwa na mpango wa kuwamalizia maisha baadhi ya vigogo nchini Burundi, wakiwemo rais wa jamhuri Peter Nkurunziza na makamu wake wa pili Pierre Nkurikiye. Msemaji wa wizara hiyo aeleza kuwa mbunge Pierre Celestin Ndikumana alikuwa akidhamiria kitendo hicho cha mauaji akishirikiana na wafanyakazi wa nyumbani. Pierre Nkurikiye afahamisha kwamba watumishi hao wa nyumbani walikamatwa baada ya jaribio la kumuua mbunge Justine Nitongabo pamoja na mmewe. Tumsikilize. Hapa kuna watu ambao napendelea wauawe. Wanasema Peter, rais wa jamhuri ya Burundi, Gaston, makamu wa kwanza wa rais wa jamhuri, Butore, makamu wa pili wa rais, pamoja na Nyabenda. Hao wote ni taasisi kubwa nchini Burundi. Anasema hata mimi Pierre Nkurikiye. Kwenye karatasi hii, mbunge huyo alimuandikisha akiwa ndani ya gari lake na kumweleza ya kuandika. Ukitazama, mpango ulikuwa baada ya kumalizia maisha familia ya wabunge hao na wafike wanauawa. Kwenye karatasi hiyo wanasema kuwa wafanyakazi hao wa ndani ambao walikuwa walipewa mpango huo na sehemu ambapo kila mtu angeliokotwa maiti kulikuwepo, kwani mmoja ni kutoka mkoani Muramvya maiti yake ingeliokotwa Mubarazi, mwingine ni kutoka mkoani Ngozi angeliokotwa Rukecho. Yanaandikwa hapa kwenye karatasi. Kithibitisho kingine ni kuwa kwa mkia usiku wa tukio hilo Jumatano Alhamisi hadi saa moja usiku, mbunge huyo alikuwa bado anawasiliana naye kupitia simu ya mkononi. Simu hiyo ilikuwa tayari mikononi mwa walinda usalama. Alizidi kumwandikia. Ni dhahiri kuwa ndiye aliwaagiza kufanya kitendo hicho kiovu. Uchunguzi unaendelea ili wanatuhumiwa kuhusika katika lengo hilo anataka kufikia katika siasa baada ya kumwaga damu aulizwe mbele ya vyombo vya sheria nchini Burundi. Huyo alikuwa ni Pierre Nkurikiye, msemaji wa Wizara ya Usalama, akitafsiriwa na Moise Misago. Kiongozi wa bunge kutoka muungano Amizero ya Barundi, Pierre Celestin Ndikumana, atupilia mbali tuhumu dhidi yake. Mbunge huyo anasema kupigwa na butwa na kusikia msemaji wa Wizara ya Usalama kumtuhumu kuwa anaandaa mauaji ya taasisi za serikali akiwemo rais wa jamhuri akishirikiana na wafanyakazi wa ndani. Anamtaka msemaji huyo wa Wizara ya Usalama kuepukana na hayo ambayo anasema kwamba ni njama za kisiasa. Chama cha Wanyafrodebu chachukua maamuzi ya kujiengua kwenye muungano wa vyama vya upinzani Senared Alhamis hii. Katika tangazo iliyotolewa na chama hicho kinasema kwamba mchakato wa mazungumzo yanayoongozwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki umezorota. Kwa mujibu wa chama hicho, mchakato wa mazungumzo ambayo ameanzishwa mwaka wa 2015 umekuwa na pingamizi nyingi kutoka kwa wadau wote wa siasa. Chama cha Wanyafrodebu kinatolea wito Warundi kufuatisha wasia wake hayati Melchior Ndadaye, mhanga wa demokrasia, kwa kuyapa kipaumbele majadiliano kati ya wananchi. ni wakati wa Oktoba 21 kutaendeshwa kumbukumbu ya 25 ya Rais Melchior Ndadaye akiuawa. Kuelewanisha wananchi, kuheshimu haki za binadamu pamoja na kudumisha amani na usalama ni miongoni mwa sifa alokuwa nazo Rais Melchior Ndadaye, mhanga wa demokrasia. Ni matamshi yake Sylvestre Ntibantunganye aliyekuwa rais wa Burundi katika mkutano kwa wananchi alioandaliwa na walioshirikiana kikazi na hayati Ndadaye Ijumaa hii. Sylvestre Ntibantunganye anawataka wanasiasa kupigia mfano wa sifa zake mhanga wa demokrasia Melchior Ndadaye. Isanganiro. Tukiendelea taarifa hii ya habari kwenye ukurasa wa biashara, mashirika ya kibiashara 978 ndio yalifunguliwa mnamo miezi tano ya mwanzoni mwa mwaka huu kulingana na budget ya serikali ya mwaka wa 2018-2019. Pindi mwaka uliopita palifunguliwa mashirika ya kibiashara 842. Takwimu hizo zinatolewa na kiongozi mkuu wa kitengo API kinachohusika na kuboresha ujasiriamali Ijumaa hii katika mkutano na waandishi wa habari. Leonard Senore amefahamisha kwamba sababu zilizopelekea kwa mashirika hayo kuongezeka ni kwamba gharama iliyokuwa ikitolewa ilipunguzwa kutoka kwenye 140,000 sarafu za Burundi hadi kwenye 40,000. Kiongozi huyo amefahamisha pia kwamba ajira 5970 kumradhi, kiongozi huyo amefahamisha pia kwamba ajira 5902 ndio inatarajiwa kutolewa na mashirika ya kibiashara. Raia wanayetumia maji yaliyopo kwenye barabara Avenue de l'Université karibu na Hotel Rutegama Jazz mtaa wa Bwiza mjini Bujumbura wamepongeza hatua ya hoteli hiyo ya kuwawekea huduma hiyo ya maji ya bure wakati ambapo sehemu nyingine wanalipa maji. Baadhi ya raia wanashukuru kitendo hiyo. Habari yake Richard Kubgarugira inasomwa na Moise Misago. Unapofika mbele ya Hotel Jazz iliyopo kwenye barabara hiyo, utaona watoto, kina mama, wanamume, hata wanaosafirisha abiria wakijelekeza kunywa maji baridi kwenye bomba hilo. Raia ambao wanatumia maji hayo wanasema kuridhishwa na maji yenyewe. Maji hayo yanatumiwa bila malipo. Hapo ni baada ya kuwa maji hayo yananunuliwa sehemu nyingine pesa 50 au 100. Raia hao wanaomba kuwepo wahisani wengine ambao wanaweza kuigia mfano huo. Hali hiyo inawafariji wananchi ambao wanasema kuwa wananufaika na maji hayo ya baridi. Kando na maji hayo kuna sehemu ya kupunga hewa, huku kukiwepo hata network ya wireless kwa wanaotumia mitandao ya kijamii bila malipo. Miliki wa hoteli hiyo anasema kuwa ameweka bomba hilo kwa kutaka kusaidia raia wadogo wadogo ambao wanapata usumbufu kupata maji baridi. Shukran Moise Misago. Mwisho kabisa wa taarifa hii ya habari. Shukran kwa nyote mliweza kunitega sikio. Shukran kwa fundi mitambo François Akimana. Mlikuwa nami na Miandaikede, na watakia kila la heri.